संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट कर्माशयान रंधे रंधे तमोग्रस ग्रसमवय मवयमात्मनि भूयिष्ठा। ओम सौम ओम स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नाशय विघ्न अनेक। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपरिपद परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवतां भूतये रामनाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री मलूक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री खाक चौक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री यमुना महारानी की। श्री गिरिराज महाराज की। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की। श्री सूरश्याम गोधाम की। श्री जड़खोर गोधाम की। श्री पचमेड़ा गोधाम की। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की। श्री गोपीश्वर महादेव की। श्री अन्नपूर्णा माता की। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की। श्री अवध मिथिला धाम की। श्री चित्रकूट धाम की। कली पावनावतार जगतगुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। सब संतन की। सब भक्तन की। सब विप्रन की। समस्त ब्रजवासीन की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। संकीर्तन सम्राट पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की। उनके परम पावन स्वर्ण स्मृति महामहोत्सव की। सब संतन की। श्री विनय पत्रिका जी की। श्री नृसिंह भगवान की। श्री नृसिंह जयंती महामहोत्सव की। परम भागवत श्री प्रहलाद जी महाराज की। सब संतन की। श्री मलुकेश्वर महादेव की। श्री सपादलक्ष सालिग्राम भगवान की। जय तुलसी महारानी की। जय जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्री मलुक पीठ में, श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की एवं सभी पूज्य महापुरुषों की, श्री पंडित जी महाराज, श्री भक्तमाली जी, मामा जी महाराज, सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज प्रभृति अनेक दिव्य महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में हम आप सब श्री विनय पत्रिका के माध्यम से दैनिक सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। 3 तारीख से ये सत्संग का क्रम आरंभ हुआ, आज 6 तारीख है, 3, 4, 5, 6 आज 4th दिन है। मूल में अनेक महापुरुषों की प्रेरणा रही है, श्री ठाकुर जी की प्रेरणा रही है, इस वैश्विक महामारी के इस भीषण काल में हम लोग ठाकुर जी से प्रार्थना करें, इसी में हम सबका परम कल्याण निहित है, इसी भाव को लेकर के पूज्य संकीर्तन सम्राट प्रेम भिक्षु जी महाराज के 50वें तिरुभाव महोत्सव के उपलक्ष्य में हम आप सब लोग यहीं बैठ करके श्री विनय पत्रिका का दैनिक सत्संग कर रहे हैं। क्रमशः एक एक पद से 3 तारीख से आरंभ हुआ है और जब तक श्री ठाकुर जी चाहेंगे तब तक नित्य प्रति विनय पत्रिका के माध्यम से हम लोग सत्संग करेंगे। विनय पत्रिका ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा, भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा। ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे, तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सदगुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे 18 पुराणों का सार सर्वस्व फल रूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए, फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतकरण का ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए, इसी प्रयोजन के लिए मानो गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ क्षीर समुद्र के समान है और उस क्षीर समुद्र के ऊपर जो उसका सार सर्वस्व तैरता हुआ नवनीत है, मक्खन है, वो माखन श्री विनय पत्रिका है। तो हमारे वृंदावन के ठाकुर तो माखन चोर ही हैं, नवनीत प्रिय हैं, तो क्यों ना इस नवनीत का भोग हम ठाकुर जी को धरावें और उनका अधरामृत प्रसाद लेवें। इसी भाव को लेकर ये भाव भी मन में जगा कि ये लॉकडाउन का समय, कोरोना महामारी का समय, सबके मन में इच्छा होती है कि हम कितने दिन हो गए वृंदावन दर्शन नहीं हुआ, श्री मलुक पीठ का दर्शन नहीं हुआ, सत्संग नहीं मिला, तो इस सब की पूर्ति इस विनय पत्रिका के सत्संग से हो जाएगी। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। तो जो भी लोग श्री मलुकपीठ सेवा संस्थान न्यास का जो यूट्यूब चैनल है उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं, हम मलुकपीठ से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भाव में स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं। और देखो ये भगवान की करुणा ही हम लोगों को इस बहाने से बरसी है, अन्यथा इतना लंबे समय तक एकांत में रहने का, चिंतन का, सत्संग का, स्मरण का क्या सौभाग्य कभी हमें मिल सकता था। ऐसी आपाधापी जीवन में मची हुई है। सभी लोगों से हमारी प्रार्थना है कि इस प्रतिकूल समय को भी भगवान की कृपा के चिंतन के द्वारा अनुकूल समझ करके एक एक क्षण का सदुपयोग कर लें। नाम स्मरण के द्वारा, सत्संग के द्वारा, स्मरण के द्वारा, भगवत लीला चिंतन के द्वारा एक एक क्षण को सार्थक करें। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत आदि अनेक धर्म ग्रंथों का प्रवचन प्रायः सर्वत्र होता ही है, पर साधक का अंतःकरण जो विनय पत्रिका है, उस विनय पत्रिका पर संभवतः क्रमशः प्रवचन का सौभाग्य भगवत कृपा से दास को तो पहली बार प्राप्त हो रहा है। पूज्य श्री प्रेम विपसी जी महाराज के द्वारा प्रेरित संकीर्तन, अखंड संकीर्तन मंदिर राजकोट में कुछ पदों की चर्चा हुई थी, पर यहाँ तो अब क्रमशः हम लोग पदों का चिंतन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं यथामति यथा समय। तो इस अवसर का लाभ सभी लोगों को अवश्य ले लेना चाहिए और इसमें चूक नहीं करनी चाहिए, ये हमारा निवेदन है। और अब पुनः जहाँ से हमने चर्चा आरंभ की थी उस चर्चा को हम पुनः आरंभ करते हैं। पद संख्या 3, को जाचिए संभूतजी आन, को जाचिए संभूतजी आन, को जाचिए संभूतजी दीन दयाल भगत आरती हर, दीन दयाल सब प्रकार समरथ भगवान, सब प्रकार को जाचिए संभूत जी आन, को जाचिए कालकूट जर जरत सुरासुर, कालकूट जुर जरत सुरासुर निजपन लाग कियो विषपान, निजपन लाग कियो दारुण दनुज जगत दुखदायक, जार्यो त्रिपुर एक ही बान, जार्यो को जाचिए संभूत जी आन, को जाचिए संभूत जी जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, जो गति अगम कहत संत श्रुति सकल पुराण। सो गति मरण काल अपने पुर, सो गति मरण देत सदा शिव सवही समान, देत सदा शिव सवही समान, को जाचिए संभुत जी आन, को जाचिए संभुत जी, सेवत सुलभ उदार कल्प तरु, सेवत सुलभ पार्वती पति परम सुजान, पार्वती पति देहु काम रिपु राम चरण रति, देहु काम रिपु देहु काम रिपु राम चरण रति, देहु काम रिपु तुलसीदास कह कृपा निधान, तुलसीदास तुलसीदास कह कृपा निधान, तुलसीदास को जाचिए संभुत जी आन, को जाचिए संभुत जी आन, को जाचिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि परम उदार चक्र चूड़ामणि भगवान भूत भावन विश्वनाथ शिवजी को छोड़कर और किससे याचना की जाए। कल हमने चर्चा किया था, भगवान श्री राम स्वयं अपने मुखारविंद से कह रहे हैं, औरव एक गुपुत मत सवही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। शिवजी के अनुग्रह के बिना कोई भी जीव भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। कल हमने चर्चा की थी कि भक्ति के पांच रस हैं, शांत दास सख्य वात्सल्य और श्रृंगार। इन पांचों रसों का आचार्यत्व तो भगवान शिव करते हैं, इसलिए किसी भी रस का उपासक भक्त हो, साधक हो, वैष्णव हो, वह अपने भक्ति रस प्रेम रस की प्राप्ति भगवान शिव के अनुग्रह से सहज ही कर सकता है। आपको स्मरण होगा, शिवजी से मांगने की बात इसलिए कही जा रही है, कई बार भगवान अपने भक्तों को ऐश्वर्य भी दे देते हैं, माल मुलुक हरी देते हैं, धन संपत्ति भी दे देते हैं, पर भक्त रीझते हैं तो हरिजन हरि ही दे। भक्त जब रीझ जाते हैं तो वो भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। जैसे भोले बाबा भक्तराज नरसिंह मेहता पर रीझ गए तो कहां है जूनागढ़ और कहां है वृंदावन, पर तत्काल उन्होंने वृंदावन में प्रवेश भी करा दिया, और प्रवेश ही नहीं कराया, सखी का स्वरूप प्रदान करवा दिया, भगवान के नित्य रास में सम्मिलित करवा दिया, और नित्य रास में सम्मिलित ही नहीं, निकुंज की सेवा, मसाल लेकर के खड़े होने की सेवा भी प्रदान करा दी। पर भैया शंकर जी से मांगना, किसी को सीखना हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के इस विनय पत्रिका के पद के माध्यम से मांगना सीखना चाहिए। अंतिम चरण में गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, देहु काम रिपु राम चरण रति, देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास कह कृपा निधान। तुलसी को जाचिए संभुतजी आन, को जाचिए। इस पद में गोस्वामी जी भगवान शिव का एक बड़ा अद्भुत संबोधन कर रहे हैं। हे काम रिपु राम चरण रति देहु, हे काम के रिपु, काम के शत्रु, कामना के शत्रु, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की दिव्य रति हमें प्राप्त हो गई। देखो बड़ी गुरु गंभीर वाणी है गोस्वामी तुलसीदास जी की। भगवत चरणारविंद की रति जीव को प्राप्त होवे, यही उसके जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। क्योंकि पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, इस पुरुषार्थ चतुष्टय का भी चरम चरम फल पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम ही है। इसलिए प्रेम मूर्ति भरत लाल जी महाराज ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भगवत रति, अनपायनी रति, प्रतिक्षण वर्धमान रति, जो प्रतिपल प्रतिक्षण बढ़े, ऐसी प्रीति, ऐसी भक्ति, ऐसी रति, तो ऐसी रति की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? भगवत प्रेम की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? भगवत प्रेम की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है कामनाएं, इच्छाएं, वे सबसे बड़ी बाधा है। देखो हमारा जो वर्तमान जन्म है, यह हमारी कामनाओं का परिणाम है, ये हमारी इच्छाओं का परिणाम है। यदि हमारे मन में कोई कामना कोई इच्छा न होती तो ये वर्तमान जन्म ही न होता। और जब तक कामनाएं इच्छाएं बनी रहेंगी तब तक इसी दुखमय संसार के चक्र में हमें पड़े रहना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र हमारा कभी रुकने वाला नहीं। कई बार जीव भगवान की भक्ति में भी प्रवृत्त होता है, भक्ति करता है, लेकिन वह भक्ति करता है लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, भोगों की प्राप्ति के लिए, स्त्री पुत्र धन आदि की प्राप्ति के लिए भक्ति करता है। तो ईमानदारी से वह भगवान का भक्त न होकर जिन वस्तुओं की प्राप्ति की कामना उसके चित्त में बनी भई है उन वस्तुओं का भक्त है, उन पदार्थों का भक्त है, वो भगवान का भक्त नहीं है। क्योंकि भगवान तो हो गए, भगवान की भक्ति तो हो गई साधन, और संसार के नाशवान पदार्थ हो गए साध्य। होना यह चाहिए कि नाशवान शरीर तो बन जाए भगवत प्राप्ति का साधन, और भक्ति साधन बन जाए और साध्य भगवान की प्राप्ति हो, ये ठीक है। लेकिन देखो तो सही हमारी मूर्खता है। बुद्धिमानी ये थी कि अविनाशी कैक की प्राप्ति विनाशी शरीर से हम करते, ये तो हमारी बुद्धिमानी थी। ऐसा बुद्धिमता बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषणाम, इस विनाशी शरीर से हम अविनाशी को प्राप्त कर ले, ये तो हमारी हुई बुद्धिमानी। और अविनाशी की भक्ति करके हम विनाशी भोगों को प्राप्त करें, ये हुई हमारी महामूर्खता। निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम, वस्तुतः वही भक्ति कहलाने के योग्य है, वही प्रेम कहलाने के योग्य है। मानो गोस्वामी जी महाराज ये संदेश दे रहे हैं कि न जाने कितने असंख्य जन्म हम जीवों के हो चुके हैं, पर हम अपनी कामनाओं का नाश नहीं कर पाए, कामनाओं की पूर्ति में ही लगे रह गए और कामनाएं अब तक पूरी भी नहीं हुई। एक कामना के पीछे सैकड़ों कामनाएं पंक्तिबद्ध होकर खड़ी हैं और इस प्रकार से हमारा दुखमय संस्कृति चक्र आज तक नहीं छूट पाया। तो हे प्रभु, हम तो अपनी कामनाओं का नाश कर नहीं पाए तो कौन करेगा? बोले जो काम रिपु होगा वही तो कामनाओं का नाश करेगा। अब काम रिपु कौन है? काम रिपु देवाधिदेव भगवान शिव है। ये काम माने कामना, इच्छा, इनके रिपु माने इनको विनष्ट कर देने वाले हैं। दो नेत्र तो सबके हैं, पर शंकर जी के दो नेत्रों के अतिरिक्त भी एक नेत्र है ललाट पर, तीसरा नेत्र। उस विवेक रूपी, ज्ञान विज्ञान रूपी तीसरी नेत्र से और ज्ञान की अग्नि भगवान शंकर जब प्रकट करते हैं तो काम ठहरता नहीं है। शिवजी की दृष्टि के समक्ष काम ठहरता नहीं है। मानस जी में लिखा है, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। शंकर जी ने जैसे ही तीसरा नेत्र खोला, काम जलकर भस्म हो गया। हे प्रभु, वही तीसरा नेत्र खोल दीजिए और श्री राम के निष्काम प्रेम में बाधक जितनी भी कामनाएं हैं, उन कामना रूपी काम को आप ही दग्ध कर दीजिए, आप ही जला दीजिए, ये प्रार्थना की जाती है। कामनाओं के रिपु हैं आप, कामनाओं को जला दीजिए, काम को जला दीजिए। ये बात गोस्वामी जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे इस सिद्धांत को मानने और जानने वाले हैं। कौन सा सिद्धांत? जहां काम तहां राम नहीं, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम, तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। जहां काम है, कामना है, इच्छा है, वहां राम जी नहीं है। और जहां राम जी हो जाएंगे वहां कामना रहेगी ही नहीं। पुर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति चरित सो बही। भगवान के दर्शन होते ही कामनाओं की गंदगी बह जाती है, कामना रहती नहीं। तो जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम, जहां राम जी वहां कामना की क्या आवश्यकता है? तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। सूर्य नारायण और रात्रि ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकते, त्रिकाल में भी सूर्य और रात्रि एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए हे प्रभु, हमारी कामना रूप काम को जलाकर भस्म कर दीजिए। देखिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को यह कहा कि ये काम ही क्रोध ही महान शत्रु है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विध्येन मे वैरिणम। इसी को तुम अपना वास्तविक शत्रु समझो। ये काम और क्रोध जिसकी उत्पत्ति रजोगुण से हुई है और इसको तुम समाप्त कर दो। काम और क्रोध दोनों को समाप्त करने की बात गोस्वामी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही है, लेकिन उसी प्रकरण में भगवान ने आगे चलकर काम को क्रोध को छोड़ दिया और केवल एक काम को ले लिया। है ना, याद है आपको, स्मरण में, जही शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। पहले तो काम क्रोध दोनों को शत्रु कहा, लेकिन क्रोध को फिर छोड़ दिया, बोले नहीं क्रोध को जाने, असली दुश्मन तो काम ही है, इसको समाप्त कर दो। जही शत्रुम, ये शत्रु है, हे महाबाहु अर्जुन, इस कामना रूप काम को जलाकर भस्म कर दो, यही बड़ा दुर्धर्ष शत्रु है। अब एक विचार की बात है, क्या क्रोध शत्रु नहीं है? क्रोध शत्रु नहीं है क्या? क्रोध प्रत्यक्ष चांडाल है, और कोई व्यक्ति चांडाल नहीं है, क्रोध ही चांडाल। अब हम बहुत व्याख्यान करेंगे तो ये कथा कमती हो जाएगी, बाकी इतना समझ लीजिए कि यदि आपको क्रोध कितना विनाशकारी है इस बात को समझना है, तो महाभारत में शुक्राचार्य और देवयानी का जो संवाद है उसको सुन लेना चाहिए। एक महीने की जो महाभारत की कथा हुई थी उसमें उस प्रकरण को हमने बहुत बढ़िया से कहा था, सुन लेना चाहिए। सैकड़ों वर्षों तक लगातार कोई कठोर तप करे, यज्ञ करे, दान करे, सारे शुभ कर्मों का अनुष्ठान करे, वह व्यक्ति हजारों हजारों यज्ञ करे, हजारों हजारों कठोर तपस्याएं करे, और एक व्यक्ति केवल यह निश्चय कर ले कि किसी भी परिस्थिति में हमको क्रोध नहीं करना है, तो महाभारत में लिखा है किसी भी परिस्थिति में हमको क्रोध नहीं करना है, ऐसा निश्चय जिसने कर लिया है उस व्यक्ति का जो पुण्य है, और 1000 वर्षों तक किए गए जप तप यज्ञ आदि का जो पुण्य है वह पुण्य, और जिस व्यक्ति ने क्रोध न करने का व्रत लिया हुआ उस व्यक्ति का पुण्य, क्रोध न करने वाले व्यक्ति के पुण्य के 16वें अंश की बराबरी नहीं कर सकता। हजारों वर्षों की तपस्या एक क्षण के क्रोध से भस्म हो जाती है। सब किए कराए पर चौका फिर देने वाला तत्व है क्रोध, बड़ा भयंकर शत्रु है क्रोध। इसलिए अक्रोध ये व्रत है, व्रत ले लो, संकल्प ले लो कि हम किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करेंगे। हाँ, आप में विवेक जागृत हो जाएगा, सामर्थ्य आ जाएगी, तो जरूरत पड़ने पर क्रोध का नाटक तो आप करेंगे, पर आप क्रोध नहीं करेंगे। आप क्रोध का नाटक करोगे तो आपके चित्त की शांति बिगड़ेगी नहीं, पर भीतर से क्रोध कर दिया आपने तो आपका सब किया कराया चौपट हो जाएगा, सब चौका फिर जाएगा, क्रोध नहीं करना। अब क्रोध भगवान के भक्त का लक्षण है, विमन्यवाह सुहृद साधव, ये विमन्यवाह वे क्रोध रहित होते हैं, क्रोध उनमें होता ही नहीं। तो भगवान ने क्रोध को नेग्लेक्ट करके और केवल काम को ही प्रधान शत्रु के रूप में कह दिया, ऐसा क्यों? भैया ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान ने सोचा शत्रु तो दोनों ही हैं, काम और क्रोध, लेकिन केवल काम पर नियंत्रण कर लोगे तो क्रोध तो पैदा होगा ही नहीं। अरे भाई, बाप होगा तब ना बेटा होगा, बाप ही नहीं होगा तो बेटा कहां से होगा? हैं? बेटे के लिए बाप का होना जरूरी है कि नहीं? काम है बाप और क्रोध है बेटा। इनकी उत्पत्ति कैसे होती जानते बाबा? जब जीव भगवत चिंतन छोड़ करके संसार का चिंतन करने लग जाता है तो विषयान ध्यायतो पुंसः संगस्ते सूपजायते, उन पदार्थों में आसक्ति उत्पन्न होती है और संगात संजायते कामः, फिर उन पदार्थों को भोगने की कामना उत्पन्न होती है और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो कामात क्रोधो भी जायते, फिर क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोधात भवति सम्मोहः, क्रोध से मोह हो जाता है। अब मोह होने से स्मृति नष्ट हो जाती है, वो भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। और बुद्धि नाशात स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशः, उससे बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, ये गीता जी में क्रम बताया गया। तो काम नहीं रहेगा तो क्रोध भी नहीं रहेगा, और ये काम को जलाने में समर्थ यदि कोई है तो वह केवल भूत भावन भगवान शिव हैं, जो एक नजर से काम को जलाकर भस्म कर सकते हैं। आहा, देखो बड़ी विचित्र बात है, काम को जलाकर भस्म भी करते हैं और फिर जब रति रोने लग जाती है तो द्रवित होकर आशीर्वाद भी दे देते हैं कि अब तुम्हारा पति अनंग होगा, बिना अंग के ही सब में व्याप्त होगा, क्योंकि काम कोई बुरी चीज नहीं है, काम बुरी चीज नहीं है। हाँ, काम बुरी चीज नहीं है, क्यों? काम ही न होता तो ये संसार ही नहीं होता, संसार बुरा है क्या? भगवान परम सुंदर हैं, परम कल्याण गुण गण निलय हैं, उन भगवान की कोई भी कृति असुंदर नहीं हो सकती है, बुरी नहीं हो सकती। इतने अच्छे भगवान बुरा संसार क्यों बनाएंगे? संसार बुरा नहीं है, भगवान के बनाए हुए सुंदर संसार में हमको रहना नहीं आया, हमको जीना नहीं आया, ये बुरी बात है। यही जीने की कला सिखाने के लिए तो भगवान अवतार लेते हैं, हमको सिखाते हैं हमको संसार में कैसे जीना चाहिए। तो सो कामयत प्रजा श्रेय ये थी, भगवान ने कामना की तो सृष्टि उत्पन्न हो गई। ये काम हमें राम जी से जोड़ने वाला है, काम मिलावे राम सो जो यह राखे जीत, दास मलूका यूं कहे जो तेरे मन आवे परतीत। मलुकदासी की साक्षी, ये काम तुम्हें राम जी से मिला देगा, पर कौन सा काम? जिस काम का संबंध भगवान से है, है? वो काम। तो जो काम भजन में विघ्न पैदा कर रहा था, राम जी के स्मरण में विघ्न पैदा कर रहा था, उस काम को शिव जी ने जला दिया है, और फिर काम को अनंग बना दिया। बोली महाराज अनंग से सबका काम तो चलेगा, मैं उनकी पत्नी हूं, मेरा काम कैसे चलेगा, मुझे संतोष कैसे होगा? सब शिव पुराण के अनुसार विवाह के अवसर पर जब भगवान शिव पार्वती के सहित विराजे थे जनवासे में विवाह के पश्चात, तो सब देवियां आई, उसमें कामदेव की पत्नी रति भी आई, फूट फूट कर रोने लगी, बोले देख सब अपने पतियों के साथ आपके विवाह का दुल्हा दुल्हन के श्रृंगार का दर्शन कर रहे हैं और हम देखो मैं यहाँ विधवा बनी डोल रही हूँ। तो शंकर जी ने उसकी काम की भस्म मंगाई जो डिबिया में रख रखी थी रति ने, और उसको करुणा भरी दृष्टि से देखा तो काम तत्काल प्रकट हो गया। इसका मतलब है जो वैषयिक काम था उसको जला दिया, और भगवान शिव ने अनुग्रह पूर्वक जिस काम को जिलाया, पहले जलाया और फिर जिलाया, तो ऐसी कृपा कर दी कि कृष्ण तनय हुई ये सुत तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। अब तक वह काम भगवान से संबद्ध नहीं था, लेकिन शिवजी ने जब जलाकर पुनः जीवन दिया तो कहा कि तुम्हारा पति अब कृष्ण का पुत्र बनेगा और वही कामदेव श्री प्रद्युम्न जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। मानव गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं जिस काम ने अब तक हमें संसार में भटका रखा है, हे देवाधिदेव आशुतोष भगवान भूत भावन विश्वनाथ, हे काम रिपु, उस काम को जला दीजिए और जिस काम का संबंध राम जी से है उस काम को आप जागृत कर दीजिए। मानो ये भाव है, विवाह के समय राम जी जिस घोड़े पर बैठते हैं वो घोड़ा क्या है, कहते ऐसा लगता मानो साक्षात कामदेव ही घोड़े पर बैठे हुए हैं। ऐसे लगता है मानो कामदेव ही घोड़ा बना हुआ है और राम जी उस घोड़े पर सवार हैं। इसका मतलब है शिवजी जब अनुग्रह करते हैं तो काम के ऊपर फिर संसार नहीं चढ़ता, फिर काम की पीठ पर राम जी को सवार कर देते हैं। भैया जो काम राम जी से जुड़ा हुआ है वो काम हमें कृतार्थ करेगा, और जो काम माने कामना इच्छा भोगों से विषयों से संसार से जुड़ी हुई है वो काम हमारा सर्वनाश करेगा। इसलिए भजन करने वाले साधक का कर्तव्य है कि कभी कोई कामना संसार की मन में आवे तो व्याकुल होकर रोकर ठाकुर जी से ही प्रार्थना करे, हे प्रभु जैसे कोई अत्यंत वात्सल्यमय पिता माता अपनी संतान को विष से मिश्रित लड्डू नहीं खाने देगा, भले बच्चा हाथ में लड्डू पकड़ ले वरवस छीन लेगा, ऐसी प्रभु ये कामनाएं आपसे विमुख कराने वाली हैं, आप कृपा करके हमको ये कामनाओं की पूर्ति कभी न कीजिए। आप तो केवल एक ही प्रार्थना है, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजी भजन करो दिन राती, और कोई कामना नहीं। यही जो निजन्मऊ कर्म बस तहां राम पद अनुरागी हूं, देहु भगति रघुपति अति पावन त्रिविध ताप भव दापन सावनी, देखही हम स्वरूप भरि लोचन करहु कृपा प्रणतारति मोचन, और कोई कामना नहीं। हमारे ब्रज के महान रसिक अश्वछाप के महान भक्त कवि चतुर्भुजदास जी कहते हैं, यह अभिलाषा, अभिलाषा माने कामना, यह अभिलाषा मन रहे उर रहे लगे न नैन निमेश, इकटक देखो भाम तो नटवर नागर वेश, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहियो न जाए, ब्रजराज लड़े ते लाडले लाल तुम बिन रहियो न जाए, दर्शन को नैना तपे वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात पे जिए के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहियो न जाए। हे प्रभु आप काम को जला दीजिए, क्यों? बोले इसलिए काम को जला दीजिए, मलुकदास जी कहते हैं, वहां न कोई पहुंचा, कहां वहां न कोई पहुंचा, जहां बसत है राम। बातें लंबी चौड़ी बनाने वाले बहुत हुए हमारे जैसे, लेकिन वहां न कोई पहुंचा जहां बसत हैं राम। महाबिकट वह पंथ है पेड़ा मारे काम, ये कामना ही पेड़ा मार देती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि राम चरण रति की प्राप्ति में बाधा है काम, कामना इच्छा, और उस कामना को जलाने वाले और कोई दूसरे नहीं है, उस कामना को भस्म कर, कामना रूप काम को क्षण भर में जलाकर राख कर देने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो हे भूत भावन विश्वनाथ आप में है। इसलिए देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास कह कृपा निधान। इसलिए को जांचिए सम्भुत जान, शिवजी को छोड़कर हम किसकी किसकी याचना करें, क्योंकि परम प्रेम की प्राप्ति तो इनकी कृपा के बिना होगी नहीं, क्योंकि प्रेम की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक कामना जलकर भस्म नहीं होगी, और कामना जलकर भस्म करने की सामर्थ्य तो, काम को जलाकर भस्म करने की सामर्थ्य तो आप में ही है। प्रभु ये काम अब तक हमसे नहीं हो पाया, आप कृपा निधान हैं, आप हमारी भगवत प्राप्ति में बाधक जो काम है उस काम को आप जलाकर भस्म कर दीजिए, जिससे श्री रामचरण रति प्राप्त करके हम धन्य हो जाएं, कृतकृत्य हो जाएं। दीन दयाल भगत आरती हर, सब प्रकार समरथ भगवान। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु आप दीनों पर दया करने वाले हैं, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, क्योंकि देख न सकत दीन कर जोरे, आपके स्वभाव में है, आप किसी को दीनहीन के रूप में हाथ जोड़कर रोते बिलखते आप देख नहीं सकते, आपका स्वभाव ही ऐसा है। भगत आरती हर, भक्तों की आरती को, भक्तों के कष्ट को, भक्तों के दुख को, भक्तों के संकट को हरण करने वाले हैं आप, और कैसे हैं बोले सब प्रकार समरथ भगवान, आप सब प्रकार से समर्थ परमात्मा हैं, समर्थ भगवान है, सर्व समर्थ भगवान है आप। सर्व समर्थ का अर्थ है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, सब कुछ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, सब कुछ करने में आप सर्व समर्थ हैं, पूर्ण समर्थ हैं। भगवान किसको कहते हैं? पुराणों में लिखा हुआ है उत्पत्तिम प्रलयं चैव जीवानाम अगतिम गतिम वेति विद्याम अविद्यांच सवाच्यो भगवान इति, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। वर्तमान में तो कलयुग है महाराज, नकली भगवानों की लेन लग रही है, नकली भगवानों की लेन लगी है, भगवान से कमती कोई है ही नहीं, भगवान से ज्यादा भली अपने को मान ले, में भगवान से कमती अपने को कोई नहीं मानता, बड़ी विचित्र स्थिति है। भगवान नकली भगवानों की भीड़ लग रही है महाराज, और नकली भगवान बड़े खतरनाक हैं, इसलिए पुराणों में व्यास जी ने भगवान की परिभाषा दे दी, नक्कालों से सावधान लिखा रहता ना कहीं कहीं, परिभाषा दे दी कि इतनी चीजें जिसको ज्ञात हो में वो भगवान है, कौन कौन, उत्पत्तिम प्रलयं चैव, उत्पत्ति को जाने, प्रलय को जाने, जीवों की गति आगति को जाने, आना और जाना, विद्या और अविद्या को जाने, वो भगवान है। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यश्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भगितिंगना, ये छह प्रकार का ईश्वर है। और ये छह प्रकार का ईश्वरी जिसमें नित्य निर्वधक रूप से विराजमान हो गए उसे भगवान कहते हैं। चाहे जिस व्यक्ति को एरू गेरू नथु खेरू को भगवान नहीं कहते हैं, सब प्रकार समरथ भगवान। हे प्रभु, आप तो सब प्रकार से समर्थ भगवान है, सब प्रकार से समर्थ भगवान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। सब प्रकार समरथ भगवान, आप सब प्रकार से समर्थ भगवान हैं। आश्चर्य की बात है, कलयुग में भगवानों की लाइन लग गई और पूज्य बक्सर वाले मामा जी कह रहे हैं, सुख सन का दिव्यास नारद, सुख सन का दिव्यास नारद, नित करत राम गुणगान, अब तक बने नहीं भगवान, अब तक बने नहीं भगवान, याज्ञवल्क अरु भारद्वाज मुनि, काग भुसुंडी खगेश गरुड़ पुनि, प्रभु की सेवा परम सरस गुनि, शंकर भय हनुमान, अब तक बने नहीं भगवान, अब तक बने नहीं भगवान, ब्रह्म ज्ञान सम्यक सब जाने, अगुण सगुण प्रभु रूप बखाने, निज को प्रभु का सेवक माने, सगुण ब्रह्म रतिमान, अब तक बने नहीं भगवान, सुख सन का दिव्यास नारद, नित करत राम गुणगान, अब तक बने नहीं भगवान, अब तक बने नहीं भगवान, ब्रह्मा वाल्मीकि बनि आए, सीता चरित महत करि गाए, सीता अर लव कुश दुलराए, करिवात्सल्य प्रदान, अब तक बने नहीं भगवान, राजा जनक शिरोमणि ज्ञानी, महिमा वेद पुराण बखानी, तिन्हु राम चरण रतिमानी, गुण सौभाग्य महान, अब तक बने नहीं भगवान। ऐसे महाराज कितने भक्तों का स्मरण किया है, अब तक बने नहीं भगवान। कहाँ तक कहें, आद्य शंकराचार्य उदारा, अहे स्वयं शंकर अवतारा, भज गोविंदम किए प्रचारा, करी षटपदी गान, अब तक बने नहीं भगवान। हम लोग उनको भगवान शंकराचार्य कहते हैं, पर शंकराचार्य जी ने अपने को कभी भगवान नहीं कहा, हम उनको भगवत स्वरूप मानते हैं। इसलिए है? परम अभिन्न शेष श्रुति गाए, लक्ष्मण अरु बल राम कहाए, कली में रामानुज बनी आए, किए जगत कल्याण अब तक बने नहीं भगवान। साक्षात शेषावतार भगवान श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, उन्होंने अपने पूरे साहित्य में कहीं अपने को भगवान नहीं कहा, लेकिन कलयुग में तमाम लोग अपने को भगवान कहते हैं। नित्यानंद कृष्ण चैतन्य, स्वयं कृष्ण बल राम न अन्या, जासु कृपा अगणित भय धन्य, रूपाधिक मतिमान अब तक बने नहीं भगवान। साक्षात भगवान है चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, लेकिन उन्होंने अपने को कभी भगवान नहीं कहा, वे भक्त के समान ही उन्होंने आचरण किया। और अब तो महाराज कलयुग के जीव अपने को भगवान कहने लग गए। मधुसूदन सरस्वती स्वामी, पथ अद्वैत प्रतिष्ठित नामी, सोहम तज भय प्रभु अनुगामी, कृष्ण भक्त जग जान अब तक बने नहीं भगवान, अब तक बने नहीं भगवान। ज्ञानी बहुत जन्म उपरांता, हो ही प्रपन्न गुने वेदांता, सब उपनिषद सार सिद्धांता, यह गीता का ज्ञान अब तक बने नहीं भगवान। यह सब लखी सुनी अब के ज्ञानी, जाने क्यों करते मन मानी, नारायण महिमा नहीं जानी, या जान बूझ अनजान अब तक बने नहीं भगवान। तो भगवान कौन बनते हैं, अपने को भगवान कौन कहते हैं? हिरण्यकशिपुरावण और पौंड्रक, हिरण्यकशिपुरावण और पौंड्रक, बेन सरिस नादान अब तक बने बहुत भगवान, अब तक बहुत बने भगवान। कौन कौन? हिरण्यकशिपुरावण और पौंड्रक, बेन सरिस नादान अब तक बहुत बने भगवान। प्रभु से ही कुछ प्रभुता पाके, चमके चमत्कार दिखला के, राम विरोध गिरे मुरझा के, मिट गए नाम निशान अब तक बहुत बने भगवान, अब तक बहुत बने भगवान। कहते थे मैं हूँ परमेश्वर, मेरे बस में विश्व चराचर, मिले खाक में मुंह की खाकर, गर गए गर्व गुमान अब तक बने बहुत बने भगवान। बीच में पैदा भये अभागे, पहले थे न रहेंगे आगे, काल बलि का डंडा लागे, करें विसर्जन प्राण अब तक बहुत बने भगवान। राम कृष्ण श्रुति संत विरोधी, दंभी कपटी कामी क्रोधी, दुर्भिक्षी दुश्चरित अबोधी, निंद ही वेद पुराण अब तक बहुत बने भगवान। हृदय विराग नहीं एक कौड़ी, बात बनावे लंबी चौड़ी, आशा तृष्णा में मति बौड़ी, कथे ज्ञान विज्ञान अब तक बहुत बने भगवान। प्रथम संत फिर गुरु कहलाते, बहुत ध्यान से सुने कलयुगी जीवों की पदोन्नति। प्रथम संत फिर गुरु कहलाते, पीछे परमेश्वर बन जाते, नट इव इंद्र जाल दिखलाते, तानत कपट बितान अब तक बहुत बने भगवान। पर नारी और पर धन हरते, परमेश्वर से तनिक न डरते, धमक धमक नर कन में परते, अघ अब गुण की खान अब तक बहुत बने भगवान। करि कुतर्क पाखंड चलावे, जन को हरिहर विमुख बनावे, आप गिरे और अनहु गिरावे, कर मिथ्या अभिमान अब तक बहुत बने भगवान। नारायण प्रभु से बहकावे, घर घर अपनो चित्र पुजावे, अस दम्भिन ते राम बचावे, तब हो वे कल्याण अब तक बहुत बने भगवान। हिरण्यकशिपुरावण और पौंड्रक, बेन सरिस नादान अब तक बहुत बने भगवान। ऐसे भगवान नहीं है शंकर जी, सब प्रकार समरथ भगवान सब प्रकार समरथ भगवान को जाचिए संभूत जी आन। हे प्रभु आप सब प्रकार से समर्थ भगवान हैं। कैसे समर्थ भगवान हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कालकूट जुर जरत सुरासुर निज पन लाग कियो विषपान दारुण दनुज जगत दुखदायक जार्यो त्रिपुर एक ही बाण को जाचिए संभुत जी आन को जाचिए संभुत जी आन। हे भगवान देवता असुर सुर सब कालकूट से जल रहे थे और उन जलते हुए देवताओं को संपूर्ण प्रजा को असुरों को सारी प्रकृति को सारी सृष्टि को आपने ही बचाया था। संपूर्ण देवता पहुंच गए बोले महाराज जो पहली वस्तु है वो तो आपको ही मिलना चाहिए क्योंकि आप देवाधिदेव महादेव हैं। ले महाराज ये अमृत ये विष ले लो। शंकर जी हंसने लगे वाह बढ़िया चीज मिलती तो हमारे पास लेके नहीं आते। अब जहर निकला तो बोले आप सबसे बड़े हो देवाधिदेव महादेव हो आप जहर ले लो। श्रद्धेय श्री मुरारी बापू जी कहते हैं भैया सब महादेव नहीं होते हैं जो जहर पीकर पचा सकता है वही महादेव होता है। सब महादेव नहीं होते चाहे जो नकली शंकर जी बन जाए महादेव बन जाए ये संभव नहीं है। महादेव ही महादेव है। कौन महादेव? बोले जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किया तेहि न भजसी मति मंद को कृपालु शंकर सरिस। भगवान शिव से बढ़कर के कौन कृपालु दयालु है? तो महाराज ये जहर है ले लीजिए। भगवान शंकर ने पार्वती जी की ओर देखा। क्यों देखा? एक शिक्षा देने के लिए संसारी पुरुषों को भाई कोई विशेष परिस्थिति आवे तो अकेले निर्णय नहीं लेना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को अपनी गृहिणी से भी राय ले लेनी चाहिए। पत्नी से पूछ लेना चाहिए सहधर्मिणी है तो सहधर्मिणी से पूछना चाहिए और नहीं तो झगड़ा हो जाएगा कि हमसे तो पूछते ही नहीं हमारा तो कोई मतलब ही नहीं। भले आप अपने मन से जो ठीक समझे वही करें पर एक बार पूछ तो लें गृहस्थ व्यक्ति का कर्तव्य है। तो भगवान ने कहा चलो हम भी थोड़ी मर्यादा का पालन कर लेते हैं। तो शंकर जी ने मुस्कुराकर पार्वती जी की ओर देखा देवी ये सब देख रही हो आप ये सब देवता असुर सुर सब विष लेके आए हैं मुझे क्या करना चाहिए? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप ही नहीं बचाएंगे प्रजा को तो बचाएगा कौन? पी लीजिए। शंकर जी और जोर से हंसे बोले वाह आप सतियों में शिरोमणि हो और अपने पति को विष पीने की अनुमति दे रही हो विष पान करने की सलाह दे रही हो कौन ऐसी पतिव्रता नारी होगी जो पति को विष पान करने की सलाह दे? भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने कहा भगवान मैं आपके तत्व को पहचानती हूँ आप परम पुरुष हैं और मैं आपकी मूल प्रकृति हूँ। हे प्रभु आप सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं आप विश्व रूप हैं है? ओतप प्रोतम पटवत जत्र विश्वम सारा विश्व आप में ओतप प्रोत है जैसे कपड़े में धागे, इस तरह से आप व्यापक हैं, आप विशेष स्वरूप भी हैं, आप अमृत स्वरूप भी हैं। भगवान आप अपने बच्चों की रक्षा नहीं करेंगे, इस प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे तो भला रक्षा कौन करेगा। आप कृपा करके इस संकट को दूर कीजिए। तब शंकर जी ने बहुत ध्यान से सुने, ततः करतलीकृत्या व्यापी हालाहलं विषम अभक्षयन् महादेवा कृपया भूत भावना। भगवान शंकर ने विष को हथेली पर रखा, सतक करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम, और रा कहकर के मुंह खोला, विषमुख में रखा और माँ कहकर मुख बंद किया, रकार और मकार के संपुट के मध्य में विष को स्थापित कर लिया। ध्यान में आई बात, भगवान नाम के मध्य में यदि संसार को भी विषय विष को भी स्थापित कर दोगे तो वो भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, राम राम करते रहो। रकार मकार के मध्य में विष को स्थापित कर दिया और अपने कंठ के नीचे भगवान शिव ने नहीं उतरने दिया। क्यों नहीं उतरने दिया? क्योंकि उन्हें याद आ गया मेरे हृदय में श्री रघुनाथ जी विराजते हैं, ये विष उनको पीड़ा पहुंचाएगा। ऐसे ही यदि वैष्णव भक्त साधक अनुभव कर लें, ये कामक क्रोधादि के विष यदि हमारे हृदय में उतरेंगे तो हम हमारे प्रभु को पीड़ा प्रदान करेंगे, हमारे ठाकुर जी को पीड़ित करेंगे, ऐसा यदि भाव हमारे मन में आ जावे तो हम निर्विकार हो जाएंगे। हमें अपने कामक क्रोधादि जहर को आवश्यकता पड़े संसार के व्यवहार के लिए, थोड़ा क्रोध करने की, थोड़ा लोभ दिखाने की, यहाँ यहाँ से ही सब काम कर लो, नीचे विकारों को हृदय में उतरने मत दो। नीचे उतर जाएंगे तो आपके हृदय में विराजने वाले प्रभु को पीड़ा होगी। केवल भगवत सुख का हम विचार करने लग जाएं तो हमारा हृदय निर्विकार हो जाएगा। ये भगवान शिव ने प्रेरणा हमें प्रदान की है। श्री राम नामाखिल बीज मंत्रम, बड़ा प्यारा श्लोक है। श्री राम नामाखिल बीज मंत्रम संजीवनम चे हृदये प्रविष्टम हालालंबा प्रलयान लंबा मृत्योर्मुखं वा विशतां कुतो भयम्। श्री राम नाम जो संपूर्ण मंत्रों का बीज है, सारे मंत्र ही जिससे प्रकट भए हैं, जो महामंत्र है, यह राम नाम रूपी संजीवनी यदि तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट है तो हालाहल प्रलयानल ये भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मृत्यु के मुख में जाने के बाद भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और महाराज जी स्पष्ट लिखा है, नंदीश्वर पुराण में लिखा है कि भगवान शिव ने सबको सावधान किया। बड़ा सुंदर श्लोक है, भगवान शिव ने सावधान किया। श्रृणुध्व भोगणा सर्व श्रृणुध्वम भोगणा सर्वे राम नाम परम बलम यत् प्रसादान महादेवो हालाहलमयीं पिबेत जानाति राम नाम नस्तु परत्वं गिरिजापति हालाहलमयीं हालाहलमयीं पिबेत यत् प्रसादान जानाति राम नाम नस्तु परत्वं गिरिजापति ततोऽन्यो न विजानाति सत्यं सत्यं वचो मम। हे गणो सब देख लो, स्पष्ट देख लो, राम नाम के परम सामर्थ्य को देखो, इस हालाहल विष को भगवान महादेव जी ने पान कर दिया। राम नाम की महिमा को भगवान शिव जानते हैं, कौन जान सकता है। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने कहा किया है, नाम प्रताप जानी शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को। तो हे प्रभु आपने सबको बचाया है। कालकूट जुर जरत सुरासुर निज पन लाग कियो विषपान। आपने विषपान कर लिया। दारुण दनुज जगत दुखदायक मार्यो त्रपुर एक ही बान। हे भगवान जैसे समुद्र मंथन से विष निकलता है ऐसे ही भगवान हमारे जीवन में भी बहुत मंथन हुआ है संसार का, और वो संसार के मंथन से संसार रूपी समुद्र को मथने से कुछ निकला नहीं, जहर ही निकला, और ये जहर से ही हम जल रहे हैं। संसार में राग द्वेष का विष है, इसी से हम जल रहे हैं। हे भगवान शिव आपने देवता असुरादि को तो बचाया, हमको भी इस विष से बचाइए, अर्थात इस विष का नाश कीजिए। यह एक ध्वनि है इसमें, ये प्रार्थना है शिव जी से। और दूसरा भाव यह है कि आपने विष से बचने का उपाय इस विषपान की लीला से बता दिया। संसार के जहर से बचने का उपाय है श्री राम नाम का आश्रय। भैया अभी हम थोड़ी देर और कहेंगे कथा, लेकिन अभी आज नृसिंह भगवान की जयंती है, तो नृसिंह भगवान का अभिषेक प्रातः काल भी हमारे ठाकुर जी के यहाँ हुआ, सहस्त्रार्चन हुआ, फिर खाक चौक में हुआ, अभी खाक चौक में आरती हुई, अब मलुक पीठ में भगवान नृसिंह की आरती होगी, क्योंकि नृसिंह भगवान के अवतार का समय है, तो थोड़ा आरती का दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर थोड़ी देर कथा होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नृसिंह चतुर्दशी का त्योहार है। नरसिंह चतुर्दशी का त्योहार है, प्रहलाद हित नृसिंह अवतार है। आज नृसिंह चतुर्दशी त्योहार है, सदा सब जगह हरि रखवार है। राम नाम महिमा अपार है, राम नाम महिमा का त्योहार है। जन्म महोत्सव का ना व्यवहार है, नृसिंह लक्ष्मी मचा हाहाकार है। लक्ष्मी जी भी डरी भय अपार है, निडर प्रहलाद पाया प्यार है। ब्रह्मा कहे देखे अवतार है, यही वह भय यही है वह भय ही साकार है। धरा पर न नभ में जय जयकार है, देव ऋषि उत्सव संभार है। निर्भय सब नृसिंह दया से बेड़ा पार है। धरा पर भी खुशी की बहार है, रंग गुलाल होली का त्योहार है। दुष्ट गाली कीच की बौछार है, देव मनुज मुदित बड़ा प्यार है। वाद्य शंख नभ में अपार है, फूलों की होती बौछार है। नृसिंह अवतार की बहार है, सारे जग होली का ये त्योहार है। बोलो नृसिंह भगवान की। हम लोग बीच में नृसिंह भगवान का की प्रदोष वेला की आरती करने उठे थे, आरती का दर्शन करके, और अब पुनः हम लोग सावधान होकर समाहित चित्त से जो चर्चा कर रहे थे उसी चर्चा को पुनः आरंभ करें। भगवान शिव ने गोस्वामी जी कह रहे हैं, को जाचिए शंभुत जी आन, को जाचिए शंभुत जी आन। दीन दयाल भगत आरती हर, सब प्रकार समरथ भगवान। को जाचिए संभुतजी आन कालकूट जुर जरत सुरासुर निज पन लाग किए विषपान। भगवान शंकर ने विषपान कर लिया। ततक्कर तली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेवः कृपया भूत भावना। कृपा पूर्वक भगवान शिव ने जहर को पी लिया और वहां भगवान शिव ने एक सुंदर उपदेश भगवती पार्वती के माध्यम से हम सबको दिया है। भगवान कहते हैं पुंसक कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियतो प्रियते हरि प्रीते हरौ भगवती प्रिये हम सचराचरः। हे देवी पार्वती, जिस व्यक्ति ने जीव मात्र के ऊपर दया करने का व्रत ले रखा है उसके इस व्रत से सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान श्री हरि जब प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रीते हरौ भगवती प्रिये हम, भगवान के प्रसन्न होने पर मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ और जब मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ तो प्रिये हम सचराचरा पूरा चराचर प्रसन्न हो जाता है। तो भगवान शंकर ने विष पी करके प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए यह उपदेश हम सबको प्रदान किया, इसी से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। एक और चरित्र वर्णन कर रहे हैं श्री गोस्वामी जी महाराज। दारुण दनुज जगत दुखदायक मार्यूत्रपुर एक ही बाण। दारुण दनुज अत्यंत दारुण दनुज असुर जगत दुखदायक सारे जगत को पीड़ा पहुंचाने वाले त्रिपुरासुर को एक ही बाण से आपने भस्मसात कर दिया समाप्त कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इन त्रिपुरासुर के नाश की कथाएं महाभारत में श्रीमद् भागवत में विविध पुराणों में कल्प भेद के अनुसार थोड़ा थोड़ा अंतर करके लिखी हैं। बड़ी सुंदर कथाएं हैं। देवताओं से अपने पुराने बैर का स्मरण करके असुरों ने एक मय दानव से प्रार्थना करके तीन नगर बनवाए। एक सोने का नगर था, एक चांदी का नगर था और एक लोहे का नगर था। ये तीन नगर थे। मय दानव ने तीनों नगरों को बनाया, उनके मध्य में एक अमृत कुंड बनाया। मरे हुए को डाल दो, घायल को डाल दो तो वो ठीक हो जाए, जिंदा हो जाए, ऐसा कुंड बनाया। और महाराज विचित्र थे ये, महाभारत के कर्ण पर्व में लिखा है कि ये तारकाक्ष कमलाक्ष और विद्युन्माली ये तीनों तारकासुर के ही पुत्र थे, जिस तारकासुर का वध भगवान कार्तिकेय जी ने कर दिया था। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था कि हम तीन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से विचरते रहें और जब 1000 वर्ष व्यतीत हो जाएं तब हम लोग एक जगह पर मिले। तब तक ये तीनों नगर अलग अलग विचरण करते थे आकाश में। और जब हम तीनों नगर एक साथ इकट्ठे हो जाएं, तब एक ही बाण से कोई हमको जला सके, ऐसा कोई शक्तिशाली हो तो हमारा विनाश हो, अन्यथा मेरा किसी के भी द्वारा विनाश न हो, ऐसा वरदान मांग लिया था। महाराज हजार साल तक ये सारी धरती पर उपद्रव करते और फिर एक मुहूर्त के लिए इकट्ठे होते, फिर अलग हो जाते। अब इन्हें शक्तिशाली दैत्यों को भस्म करने वाला कोई था ही नहीं। महाराज प्रत्येक नगर सोने का, चांदी का, लोहे का, प्रत्येक नगर 100 योजन लंबा और 100 योजन चौड़ा, माने 1200 किलोमीटर लंबा और 1200 किलोमीटर चौड़ा, ऐसे तीन नगर थे। इन तीनों के अलग अलग राजा थे। स्वर्णमय नगर का राजा तारकाक्ष था, रजतमय नगर का राजा कमलाक्ष था और लोहमय नगर का राजा विद्युन्माली था। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, देवता अत्यंत भयभीत हो गए, स्वाहाकार, सुधाकार, वसत्कार भी विलुप्त हो गया और महाराज अब तो समस्त देवता मिलकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास गए, भगवान विष्णु भी गए और शिव जी से प्रार्थना की कि भगवान अब आप ही कृपा करके इन तो को नष्ट कीजिए। तो भगवान शिव तैयार होकर खड़े हो, हजार साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी तब वे इकट्ठे होंगे आकाश में। शंकर जी धनुष की प्रत्यंचा खींचने लगे तो उनसे प्रत्यंचा नहीं खींची, उनके अंगूठे में दर्द हो गया। अब अंगूठे में दर्द हो जाएगा तो प्रत्यंचा खींचेगी कैसे? विचार करने लगे कि ये सब क्या, ये विघ्न क्यों आया? तुरंत आकाशवाणी हुई, आप विजय का कार्य करने, युद्ध करने जा रहे हैं और आपने ही वरदान दिया कि प्रत्येक कार्य के आरंभ में गणपति पूजन करना चाहिए, आप बिना गणेश पूजन काम कर रहे हो, जीतना चाहते हो, इसलिए विघ्न आ गया। तब भगवान शिव ने बड़ी भावना श्रद्धा पूर्वक गणपति का पूजन किया और गणपति का पूजन किया और इसके बाद भगवान शिव ने विष्णु, चंद्रमा और अग्नि को तो बाण बनाया, इस धरती को ही रथ बनाया, इंद्र, वरुण, कुबेर, यमादि लोकपालों को घोड़ा बनाया, मन को आधार भूमि बनाया और दिव्य आयुध उस रथ में विराजमान किए, ब्रह्मदंड, कालदंड, रुद्रदंड और ज्वर ये सब उस रथ में, रथ की रक्षा में नियुक्त हो गए। अंगिरा महर्षि उसके चक्र मने सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद ये सब जो है उनके पृष्ठ रक्षक बने, दिव्य वाणी विद्याएं पारसुरक्षक बनी, स्तोत्र वशत्कार ओंकार रथ के अग्रभाग में प्रतिष्ठित हुए और उस दिव्य रथ में जो विशाल शुभ संवत्सर ही धनुष के रूप में सुशोभित था, अखंड प्रत्यंचा के स्थान में रखा हुआ था, ब्रह्मा जी सारथी बने स्वयं और शंकर जी उस रथ पर सवार हो गए। जैसे ही तीनों नगर 1000 वर्ष के बाद आकाश में इकट्ठे हुए, भगवान शंकर ने उनको जलाया। लेकिन महाराज वो जलने के बाद भी वो पूरी तरह नष्ट नहीं हो रहे, क्यों? वो अमृत कुंड में जलाकर डाल देते थे। तब शंकर जी ने फिर भगवान का स्मरण किया और ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी तो बन गए बछड़ा और भगवान विष्णु बन गए एकदम दुर्बल बूढ़ी गाय, और वहां प्रकट हो गए जहां अमृत का सरोवर था, कुंड था। देखो दैत्य भी गाय पर दया करते हैं, वो रक्षक बैठे थे वहां कुंड पर, अमृत कुंड पर, अरे कहा देखो कितनी प्यासी बिचारी बूढ़ी गैया है, दुबरो पतरो सो बछड़ा है, ने कहा पी वो पी जाए, वो अमृत पी जान दो, पुष्ट हो जाएंगे। कितना पियेंगे? शेर 205 शेर पी देंगे, इससे ज्यादा क्या पियेंगे, ये तो पूरा कुंड भरा हुआ है। पर ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने जैसे ही उससे मुंह लगाया, एक सांस में ही सब पी गए और अंतर्धान हो गए और उसी समय भगवान शिव ने बाण मारा और जल करके ये तीनों नगर भस्म हो गए। शरम धनुषि संधाय महूर्ते विजितीश्वर ददाह तेन दुर्भेद्या हरोथ त्रिपुरो नृप दिवि दुंदुभयो ने दुर्विमान सत संकुला एवं दग्ध्वा पुरस्तिस्रो भगवान पुरहा नृप। इस प्रकार से भगवान ने त्रिपुर को जलाकर भस्म कर दिया और आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोलो त्रिपुरारी भगवान की जय। तो ऐसे हे भगवान, आपने त्रिपुरासुर का वध कर दिया, एक ही बाण से आपने त्रिपुर दैत्य का विनाश कर दिया। इसलिए हे भगवान, वस्तुतः हमारे हृदय में भी एक त्रिपुरासुर है। काम रूपी जो असुर है ना, वो क्या है? ये काम रूपी असुर सोने के नगर में रहता है, क्रोध रूपी असुर लोहे के नगर में रहता है, और लोभ रूपी असुर वो तो सब चांदी चांदी देखता, हर जगह उसको चांदी चाहिए। चांदी जानते ना, एक मुहावरा है ना, अरे तुम्हारी तो चांदी हो रही है, चांदी कट रही है। वो किसी चीज में घाटा नहीं चाहता, हर चीज में मुनाफा चाहता है, दिन दूनी रात चौगुनी आमदनी हमारी बढ़े। और ये काम क्रोध लोभ यही त्रिपुर हैं। ये कभी कभी इकट्ठे होते महाराज, जब इकट्ठे हो तब इनको वध किया जा सकता। तो इस हमारे भीतर जो त्रिपुर असुर है, जिसके कारण हाहाकार मची हुई है, अशांति मची हुई है, हे भगवान शिव, आप एक ही बाण से इसको समाप्त कर सकते हैं। हमारे काम क्रोध लोभ रूपी त्रिपुरासुर को आप ही जलाकर भस्म कर दीजिए। ये भाव है। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत श्रुति सकल पुराण, सो गति मरण काल अपने पुर, देत सदा शिव सब ही समान, को जाचिए संभुत जी आन। जो गति महामुनियों के लिए भी अगम है, अत्यंत दुर्लभ है, जिस चरम पुरुषार्थ मोक्ष को अत्यंत दुर्लभ कहा गया, संत श्रुति और पुराण जिसको चरम पुरुषार्थ मानते हैं, उस मोक्ष का सदावर्त आप काशी में बांटते। सदावर्त जानते हो ना? अब इस समय कोरोना चल रहा है, महामारी, तो तमाम लोग सदावर्त बांट रहे हैं। जो कोरोना योद्धा हैं उनको भी खिला पिला रहे हैं, और जो बेचारे दिन दुखी हैं उनको भी, भूखे उनको भी खिला रहे हैं। तो जब सदावर्त बांटा जाता है तो ये विचार नहीं किया जाता कि सदावर्त की लाइन में कौन खड़ा है, पात्र अपात्र का विवेक नहीं किया जाता, अपने और पराये का भेद नहीं किया जाता। हे प्रभु, आप काशी में मुक्ति का सदावर्त बांटते हैं, कोई भेद नहीं करते कि ये लायक है कि नहीं लायक है, कीट पतिंग को भी आप मुक्ति प्रदान कर देते हैं, ऐसे आप परम करुणामय हैं। जो गति अगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत श्रुति सकल पुराण, सो गति मरण काल अपने पुर, देत सदा शिव सब ही समान। सबको समान रूप से आप वह गति प्रदान कर देते हैं। जो गति अगम महामुनि गावही, तब पुर कीट पतंग हु पावही। गोस्वामी जी ने कहा है, आपके पुर में वह गति कीट पतंग को भी मिल जाती है। जोग कोटि करि जोगति हरिसों, मुनि मागत सकुचाई, वेद विदते ही पद पुरारी पुर कीट पतंग समाई। गोस्वामी जी ने कहा है, सुख संपत्ति मति सुगति सुहाई सकल सुलभ शंकर शिवकाई। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद कहत संत पुराण निगम निगमागम वद। और उस गति को आप कृपा करके दे देते हैं। कैसे देते हैं? गोस्वामी जी के शब्दों में, जासु नाम बल शंकर काशी देत सवहीं सम गति अविनाशी। जासु नाम बल शंकर काशी देत सवहीं सम गति अविनाशी। देत सवहीं सम गति अविनाशी। आप सबको गति प्रदान कर देते। श्री राम तापनी उपनिषद में लिखा है, श्री राम नाम का जो जप करता है, राम तारक मंत्राज का जो जप करता है, उसकी मृत्यु कहीं भी हो जाए उसको काशी में मरने का फल प्राप्त होता है। क्योंकि जहां जहां मंत्राज का जापक चलता है वहां वहां काशी रहती है, विश्वनाथ जी रहते हैं, ऐसा वर्णन है। इसलिए भैया नाम की महिमा से ही काशी में भगवान मरने वालों को मोक्ष दे देते हैं। अध्यात्म रामायण में भगवान शिव जी स्वयं कह रहे हैं, अहम भगवन नाम गृणन कृतार्था बसामि काश्या मनीषम भवान्या मुमूर्षमाणस्य विमुक्ते हम दिशामि मंत्रम तव राम नाम। हे भगवन, आपके नाम का उच्चारण करता हुआ, कीर्तन करता हुआ मैं काशी वास करता हूँ, काशी में भगवती पार्वती के सहित निवास करता हूँ, और मरने वाले के दाहिने कान में आपका राम तारक मंत्र सुना देता हूँ, जिससे वह जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। महाराज जी लिखा है, मन्वंतर सहस्रैस्तु जजाप वृषभध्वज। हजारों मन्वंतरों तक भगवान शिव ने काशी में रह करके श्री राम तारक मंत्र का जप किया। हजारों मन्वंतरों तक भगवान श्री राम प्रकट हो गए। भगवान शिव ने स्तुति की, भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया। बोले, प्रभो आप सभी सृष्टि के जीवों को मुक्त कर दीजिए। अरे बोले भगवान, तो हमारी सब लीला ही बिगड़ जाएगी। इस काशी में आप विराजिए और यहां जिस जीव की मृत्यु हो जाएगी, भले ही कीट पतंग ही क्यों ना हो, आप कृपा करके जिसको मेरा नाम सुना देंगे वो मुक्त हो जाएगा, काशी में मरने वाला मुक्त हो जाएगा। शंकर जी बोले, हम रहेंगे तो सही, काशी में आपने कहा आप यहीं रहकर मुक्ति के सदावर्त बांटो, रहेंगे तो सही, लेकिन एक शर्त है, आप काशी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, आपको भी काशी में रहना पड़ेगा। राम जी बोले, जरूर रहेंगे। तो अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग के रूप में रघुनाथ जी वहां विराजमान है काशी विश्वनाथ मंदिर में। कहते ये विश्वनाथ जी के गुरु हैं, अभिमुक्तेश्वर जी को कहते विश्वनाथ जी के गुरु हैं, गुरु माने राम जी हैं, वो शिवलिंग रूप में राम जी ही हैं, अभिमुक्तेश्वर के रूप में रघुनाथ जी विराजमान हैं। काशी को भगवान श्री राम, भगवान शिव छोड़ते नहीं हैं। काशी के कण कण में राम नाम व्याप्त है, इसलिए काशी में मरने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। ऐसे भगवान शिव हैं और कैसे हैं? सेवत सुलभ उदार कल्प तरु पार्वती पति परम सुजान। और दूसरे जो देवी देवता है ना, सबसे पहले तो उनकी सेवा ही बहुत कठिन है। सबसे सस्ते देवता कौन है, सबसे सरल पूजा किसकी है, शंकर जी की। एक लोटा जल चढ़ा दिया, बिल्व पत्र चढ़ा दिए, धतूरे का फूल चढ़ा दिया और ज्यादा नहीं तो बड़बड़ बड़बड़ कर दिया, उतने से ही खुश हो जाते हैं। पात आखत थोरे, सेवा सुमिरन पूजिवो पात आखत थोरे, ऐसा गोस्वामी जी ने कहा है। कैसे हैं भगवान शिव, जो सेवत सुलभ हैं। कवितावली के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, रतिसों रवनी सिंधु मेखला अवनिपति और नपी अनेक ठाणे हाथ जोरी हारे हैं, संपदा समाज देख लाज सुर राज हुके, सुख सब विधि विधि दीने हैं संहारी के, यहाँ ऐसो सुख सुर लोक सुर नाथ पद, जाको फल तुलसी सो कहे गो विचार के, आख के पतुआ चार फूल के धतूरा के, द्वे दीने हुए हैं बारक पुरारी पर डारी के। ये इंद्र महेंद्र आदि को जो दिव्य ऐश्वर्य मिला है, ये तो केवल एक लोटा जल चढ़ा दिया, चार अकौआ के फूल चढ़ा दिए, मदार के फूल चढ़ा दिए, उसी से आपने कृपा करके सब कुछ इनको दे दिया। बारी बूंद चारी त्रिपुरारी पर डारिए, तो देत फल चारी सेवा सांची मान के। कहते इतने सुलभ, इतने जल्दी प्रसन्न होते हैं, एक लोटा पानी की क्या चले, प्रेम से चार बूंद चढ़ा दे शंकर जी पर, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ उसको दे देते हैं। पात द्वे धतूरे के द्वे भोरे के भवेश सो, सुरेश हु की संपदा सुभाए सो न लेतरे, चंदन गयंद बाजी राजी भले भले भट, धन धाम निकर करने हु न पूजे पे, बनिता बिनीत पुत पावन सुहावन ओ, विनय विवेक विद्या सुलभ शरीर जे, यहाँ ऐसो सुख पर लोक शिव लोक ओक, ताको फल तुलसी सुनो सो सावधान हो। इतना फल तुलसीदास जी कहते सावधान होकर सुनो क्या, बोले जाने बिनु जाने के रिसाने के भी कब हूं, जान करके बिना जाने रिसाने खींच करके भी, शिव ही चढ़ाए हुए हैं बेल के पतुआ गए, दो पत्र बेल के चढ़ा दो, इतने से भोले बाबा सब कुछ दे देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सेवत सुलभ, आप सेवन करने वाले को बड़े सुलभ हैं, बहुत सस्ते हैं, बड़े सरल हैं। और उदार कल्प तरु, और कैसे हैं आप, उदार कल्प तरु हैं, कल्प तरु भी आपकी उदारता के सामने लज्जित है। कल्प वृक्ष में इतनी उदारता कहाँ हो सकती जैसी उदारता आप में है। कितने उदार हैं, एक चोर को कहीं चोरी का उपाय नहीं मिल रहा था, था तो ब्राह्मण कुल में पैदा, पर पढ़ा लिखा नहीं, घर में तिरस्कार हुआ, माता पिता ने भगा दिया, अब इधर उधर भटक करके चोरी करने लग गया, ऐसी जैसे अपना गुजारा करता। एक दिन भूखा प्यासा चोर, सौभाग्य से उस दिन शिव चतुर्दशी थी, जंगल में शंकर जी का मंदिर था, शंकर जी के यहाँ चोरी को क्या धरा है, उसने सोचा शिवलिंग के ऊपर घंटा लगाए, आज घंटा ही चोरी कर लें और घंटा ही बेच के कुछ अपना खाना पीना कर लेंगे, ऐसा मन में विचार किया उसने। तो उसने, अब वो अंधेरा था, कैसे घंटा को पकड़े उतारे कैसे, तो अपने ही शरीर का कपड़ा फाड़ के जला दिया मंदिर में और घंटा उतारने लगा, पर घंटा ऊंचा था कैसे उतरे, तो वो शंकर जी की पिंडी पर ही पैर रख के चढ़ गया और घंटा उतारने लग गया। घंटा तो उतार लिया पर भोले बाबा का डमरू बज गया, हुड़ुक हुड़ुक की आवाज आई, घबरा गया, क्या हुआ, शंकर जी प्रकट हो गए, कांपने लग गया बेचारा। बोला महाराज मैं तो चोर हूं, मैंने तो आपकी पिंडी पर पैर रख दिया और घंटा उतार रहा था, आप कैसे प्रसन्न हो गए, नाराज हैं कि। बोले हम बहुत प्रसन्न है तुम्हारी, क्यों। बोले देखो एक तो आज शिव चतुर्दशी थी, आज किसी ने दीपदान नहीं किया, तुमने कपड़ा जलाया तो हमने उसको दीपदान मान लिया, और हमने सोचा कितना भक्त है ये बेचारा ब्राह्मण, कोई तो एक लोटा जल चढ़ाता है, कोई बिल्वपत्र चढ़ाता है, कोई अक्षत चढ़ाता है, कोई दो आक धतूरा के फूल चढ़ाता है, और ये तो कितना खुद ही चढ़ गया, आपने आपको ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया, हम प्रसन्न हो गए। ऐसे सुलभ हैं, पर इस कथा को सुनकर आप नकल मत करना। हाँ, नहीं तो आप कहें कि हमने कथा सुन के आए, हम भी शंकर जी की पिंडी पर चढ़ जाएं। आप ऐसा नहीं करना है। ऐसे भगवान शिव हैं, और भगवान शिव ने उसे कृतार्थ कर दिया। और ऐसा भी वर्णन है, उस चोर को भगवान ने कहा तुमको चोरी नहीं करनी पड़ेगी इस जन्म में, तो मेरा नाम जपते जपते अपने देह का त्याग करो, और अगला जन्म तुम्हें विश्रवा के पुत्र कुबेर के रूप में तुम्हारा जन्म होगा, सारी धरती के धन के अध्यक्ष ही तुम होगे। चोरी का चोर को कुबेर बना देने वाले भगवान शिव हैं। पर भैया को जांचिए संभुत जी आन। श्री गोस्वामी जी जानते हैं भोले बाबा से बुद्धिमानी इसी में है कि रामचरण रति मांगो, और कुछ यदि तुमने मांग लिया तो फिर ठेका नहीं है। रावण ने मांगा, क्या हुआ रावण का? लंका में हनुमान जी ने आग लगाई तो सब तमाशा देख रहे थे, भोले बाबा भी तमाशा देखने आ गए। महाराज, आपके भगत का नगर जल रहा, आप देख रहे हो तमाशा? बोले, राम विरोधी का ऐसा ही हाल होना चाहिए। ये भगवान शंकर से मांगो, कोई चीज मांगो वो दे देंगे, लेकिन उससे विनाशी होगा, क्योंकि भक्ति के अतिरिक्त शिवजी से जो मांगोगे वो प्रसन्न होकर नहीं देते, नाराज होकर देते हैं, इसलिए विनाश होता। वो संहार के देवता हैं। इनसे मांगना हो तो केवल यही मांगना, देहु काम रिपु राम चरण रति, देहु काम रिपु राम चरण रति, तुलसीदास कह कृपा निधान, तुलसीदास कह कृपा निधान। आप उदार कल्प वृक्ष हैं, कल्प तरु हैं, इसलिए आप कृपा करके, और महाराज परम सुजान कल्प वृक्ष हैं, अजान कल्प वृक्ष नहीं है। एक कहावत है कि कल्प वृक्ष के नीचे कोई व्यक्ति सौभाग्य से पहुंच गया, उसको पता नहीं था कि कल्प वृक्ष है। बोले, आहा कितना बढ़िया है, पेड़ है, छाया है, अच्छी बात है, पर पानी आ जाए तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। एक बढ़िया सुंदर मकान होता यहाँ, इतना विशाल वृक्ष है, क्या कहना, तुरंत मकान बन गए। अरे बोले, सुंदर सोने का पलंग होता तो क्या कहना, पलंग उपस्थित हो, जो सोचता वो उपस्थित हो जाता। अरे बोले, बढ़िया स्नान ध्यान की सुविधा होती, महाराज सरोवर प्रकट हो गए। बढ़िया कपड़े होते तो हम कपड़े पहन लेते, बढ़िया कपड़े प्रकट हो गए, आभूषण प्रकट हो गए। फिर उसके मन में आया कि बढ़िया भोजन होता तो क्या कहना था, तो खूब खीर मालपुआ गुलाब जामुन रबड़ी मरती बालूशाही सब प्रकट हो गए सोने के थालों। अरे बोले, भाई बड़ी चमत्कार की जगह, जो सोचते सो हो जाता। अबले खा पी करके सोचा, बढ़िया सुंदर तांबूल होता तो क्या कहना, मुख शुद्धि, तांबूल उपस्थित हो गया, पान खा लिया, पलंग पर बैठ गया। बोले, भाई ये तो सब ठीक है, और कहीं शेर आकर खा गया तो? अब वो शेर का चिंतन करने गए, शेर आके खा न जाए, तब तक वो तो कल्प वृक्ष था, शेर आया हा करके आया, वो खा गया। तो भैया, ये कल्प वृक्ष, इसके नीचे कहीं ऊटपटांग चीज आपने सोच ली तो आपका विनाश भी हो जाएगा, पर आप तो परम सयान हैं, परम सुजान हैं, आप परम सुजान हैं, इसलिए आप कल्प वृक्ष से बढ़कर हैं, ऐसी वस्तु कभी नहीं देते जिससे अनिष्ट हो जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके भाव को देखकर आप प्रसन्न हो जाते हैं, पूजा बने चाहे न बने। और कैसे हैं आप पार्वती पति परम सुजान। आपने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया है, आप पार्वती पति हैं। पार्वती पति का अर्थ क्या है? पर्वत परोपकारी होते हैं और उनकी कन्या पार्वती परोपकार परायण पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। अर्थात पार्वती जी भी परोपकारिणी हैं, पार्वती जी ने शिव जी से रामचरित्र न पूछा होता तो हम लोगों को रामचरित्र सुनने को शिव जी के मुखारविंद से कैसे मिलता। इसे परम परोपकारिणी है। संत बिटप सरता गिरिधरनी परहित हेत सवन कह करनी। ये सबसे बड़ा उपकार पार्वती जी का क्या है कि तुम रघुवीर चरण अनुरागी की नेहू प्रश्न जगत हित लागी। सारे जगत के जीवों का हित करने के लिए पार्वती जी भगवान शिव से रामचरित्र के संबंध में पूछती हैं। ऐसे देहु काम रिपु, ये काम रिपु ये चर्चा हम पहले आरंभ में ही इस पद में कर चुके हैं लेकिन पुनः इसको करके हम अपने प्रवचन को संपन्न करेंगे। देहु काम रिपु राम चरण रति, हे काम रिपु राम चरण रति देहु तुलसीदास कह कृपा निधान। यहां गोस्वामी जी के कहने का आशय ये है कि हम आपसे श्री राम चरण रति इसलिए मांग रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने, जो वस्तु जिसके पास होए अब उसे मांगो तो वो दे देगा और जिसके पास वह वस्तु ही नहीं है तो कैसे देगा। एक बुढ़िया माता जी शीतला माता की उपासिका थी। शीतला माता साक्षात बातचीत करती थी उनसे, लोगों को झाड़ फूक कर देती, लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते। एक दिन शीतला माता का वो पूजन कर रही थी बुढ़िया, तब तक उसके पोता ने कहा, एक घुड़सवार घोड़े पर बैठ कर गया, उसने कहा कि दादी मांग लो शीतला माता जी से घोड़ा। रोने लग गया बेचारा बालक, था हमको घोड़ा चाहिए घोड़ा चाहिए। तो दादी ने शीतला जी से कहा, माता जी हमारा पोता रो रहा है, इसको घोड़ा दे दो। यद्यपि भगवती शीतला तो मोक्ष तक दे सकती हैं, पर वो देवताओं के लिए लिखा काय छाये व कर्म सचिवा, वो कर्म सचिव है, वो जानती थी कि इसके भाग्य में घोड़ा उड़ा नहीं है। तो शीतला जी ने कहा कि अरे बावरी कहा मांग रही है, घोड़ा मांग रही है, घोड़ा हम पे होते तो मैं गधे की सवारी काय को करती, मैं खुद तो गधे पे बैठती हूँ, तो तुम्हारे पोता को घोड़ा कहाँ से दूं। इसका मतलब यह है कि जो जिसके पास हो वही उससे मांगनी चाहिए। हे प्रभो हे विश्वनाथ जी, आप सबको जलाने में शिव जी ही समर्थ हैं, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू की रही सके रवि रजनी इकठाम। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जथा। और हे भगवान, ये काम किसी से डरता नहीं है, बड़ा प्रचंड है बड़ा बलवान है, पर ये काम किसी से थर थर कांपता है तो वो केवल आप ही हैं, आपसे ही थर थर कांपता है, इसलिए आप इस काम रूपी रिपु से हमारी रक्षा करें। और इसका तात्पर्य है कि हम पहले ये कह चुके हैं, निष्काम चरण रति जिसमें होगी वही कृतार्थ होगा, वही कृतकृत्य होगा। जहां कामना शून्य जब तक नहीं हुआ तब तक चरण रति मिलेगी नहीं। कामना भी रह जाए और निष्काम भक्ति भी मिल जाए, ये दोनों संभव नहीं है। इस कामना के कालुष्य को जलाने में आप ही समर्थ हैं, कृपा करें, क्योंकि आप कृपा हैं। तुलसीदास कहां कृपा निधान, क्यों कृपा निधान है, दारुण दनुज जगत दुखदायक मार्यु त्रिपुर एक ही बाण, जो गति अगम महा मुनि दुर्लभ कहत संत श्रुति सकल पुराण, सो गति मरण काल अपने पुर देत सदा शिव सब ही समान। सेवत सुलभ उदार कल्प तरु पार्वती पति परम सुजान। देहु काम रिपुराम चरण रति तुलसीदास कह कृपा निधान। सब लोग मांगे देहु काम रिपुराम चरण रति देहु काम रिपुराम चरण रति तुलसीदास कह कृपा निधान। तुलसीदास कह कृपा को जाचिए शंभु तजी आन। को जाचिए शंभु तजी आन। बोलो भूत भावन विश्वनाथ भगवान की। आज यही संपन्न होता है, कल यहाँ से आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। श्री राम जय राम।